Nech ano, to by, jak přijdeš na jiný myšlenky. Ty jsi musela se zaprachy na národě. Víte, kde v Hollywoodu, ztratil jste cestu. Ne, jenom potřeboval... To, co byste potřebovali, přímo, tady má. A? Já tuto v katovně ten zaplatí Marilán za někoho, kdo má obroveň jako ty. Ale vypadá to na ruce jako Carol Cheringová. Dělá si srandu, já miluju Carol Cheringovou. Nepodceňuji se pořád, míneš sopku si od tohle nevezmeš, jasný kresli. Zavej mi, až skončíš a dávej na sebe, pozvi na sebe.